การประกาศธรรมในศาสนานี้เป็นเช่นนี้ไม่มีพระสาวกรูปไหนจะสงสัยอะไรในการประกาศธรรมนั้นเลยพวกข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระชินพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมพลทรงข้ามโอคะได้ทรงตัดความสงสัยได้แล้วบรรดาคนทันสามตนนั้นสองตนรู้ธรรมอันใดของพระองค์แล้วถึงความเป็นผู้วิเศษไปเกิดในหมู่พรหมชั้นพรหมปุโรหิตาบรรลุคุณวิเศษแล้วท่านผู้นิรทุกข์ขอประทานนวโรกาสถึงพวกข้าพระองค์ก็มาเพื่อบรรลุธรรมนั้นหากพระผู้มีพระภาคทรงประทานวโรกาสก็จะขอทูลถามปัญหา355ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าท้าวสักกะทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มาช้านานจะตรัสถามปัญหากับเราก็จะตรัสถามทุกอย่างที่ประกอบด้วยประโยชน์จะไม่ตรัสถามปัญหาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และท้าวเธอจะทรงเข้าใจที่เราตอบได้ฉับพลันเทียว356จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพเป็นพระคถาว่าวัสสวะพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดไว้ในพระทัยก็โปรดถามปัญหานั้นกับอาตมภาพเถิดอาตมภาพจะแก้ปัญหานั้นให้ถึงที่สุดแด่พระองค์หนวันที่1จบ357เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานพระวโรกาสแล้วท้าวสักกะจอมเทพได้ทูลถามปัญหาข้อที่หนึ่งนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกเทพมนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูจงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียนจงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิดแต่เพราะมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเล่าพวกเขาจึงยังคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนยังจองเวรกันอยู่เขาเธอได้ทูลถามปัญหาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพพวกเทพมนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูจงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียนจงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิดแต่เพราะมีอิสาและมัจฉริยะเป็นเครื่องผูกมัดพวกเขาจึงยังคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนจองเวรกันอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาค358ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์อิสาและมัจฉริยะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรจึงมีอิสาและมัจฉริยะเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีอิสาและมัจฉริยะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพอิสา และมัจฉริยะมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นต้นเหตุมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่มีที่รักเป็นเหตุเกิดมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นกำเนิดมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นแดนเกิดมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงมีอิสาและมัจฉริยะเมื่อไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงไม่มีอิสาและมัจฉริยะถ้าเธอทูลถามว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรจึงมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีฉันทะเป็นต้นเหตุมีฉันทะเป็นเหตุเกิดมีฉันทะเป็นกำเนิดมีฉันทะเป็นแดนเกิดเมื่อมีฉันทะจึงมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีฉันทะจึงไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักถ้าเธอทูลถามว่าฉันทะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อมีอะไรจึงมีฉันทะเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีฉันทะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าฉันทะมีวิตกเป็นต้นเหตุมีวิตกเป็นเหตุเกิดมีวิตกเป็นกำเนิดมีวิตกเป็นแดนเกิดเมื่อมีวิตกจึงมีฉันทะเมื่อไม่มีวิตกจึงไม่มีฉันทะถ้าเธอทูลถามว่าวิตกมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อไม่มีอะไรจึงมีวิตกเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีวิตกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวิตกมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นต้นเหตุมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นเหตุเกิดมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นกำเนิดมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเป็นแดนเกิดมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาจึงมีวิตกถ้าเธอทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควรและดำเนินไปสู่ความดับแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเรื่องเวทนากรรมฐาน359พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพเรากล่าวโสมนัสไว้สองอย่างคือโสมนัสที่ควรเสพและโสมนัสที่ไม่ควรเสพกล่าวโทมนัสไว้สองอย่างคือโทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพและกล่าวอุเบกขาไว้สองอย่างคืออุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ360เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าจอมเทพเรากล่าวสมณัตไว้สองอย่างคือสมณัตที่ควรเสพและสมณัตที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาสมณัตสองอย่างนั้นสมณัตใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพสมณัตนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงโสมนัสเช่นนี้เป็นโสมนัสที่ไม่ควรเสพบรรดาโสมนัสสองอย่างนั้นโสมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพโสมนัสนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้น สมนัสเช่นนี้เป็นสมนัสที่ควรเสพในสมนัสนั้นสมนัสใดมีวิตกมีวิจารณ์และสมนัสใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บรรดาสมนัสสองอย่างนั้นสมนัสที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ประณีตกว่าข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวสมนัสไว้สองอย่างคือสมนัสที่ควรเสพและสมนัสที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้361เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าจอมเทพเรากล่าวโทมนัสไว้สองอย่างคือโทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาโทมนัสสองอย่างนั้นโทมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพโทมนัสนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงโทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ไม่ควรเสพบรรดาโทมนัสสองอย่างนั้นโทมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพโทมนัสนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นโทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ควรเสพในโทมนัสนั้นโทมนัสใดมีวิตกมีวิจารณ์และโทมนัสใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บรรดาโทมนัสสองอย่างนั้นโทมนัสที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ประณีตกว่าข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวโทมนัสไว้สองอย่างคือโทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้362เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าจอมเทพเรากล่าวอุเบกขาไว้สองอย่างคืออุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้นอุเบกขาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพอุเบกขานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงอุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่ไม่ควรเสพบรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้นอุเบกขาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพอุเบกขานี้แล้วอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นอุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่ควรเสพในอุเบกขานั้นอุเบกขาใดมีวิตกมีวิจารณ์และอุเบกขาใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้นอุเบกขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ประณีตกว่าข้อที่เรากล่าวไว้ว่าจอมเทพเรากล่าวอุเบกขาไว้สองอย่างคืออุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้363จอมเทพภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แลจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควรและดำเนินไปสู่ความดับแง่ต่างแห่งประปัญจสัญญาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาคปาติโมกขสังวรสำรวมในปาติโมก364ท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ภิกษุปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมในปาติโมกข์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพเรากล่าวกายสมาจารไว้สองอย่างคือกายสมาจารที่ควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพกล่าววจีสมาจารไว้สองอย่างคือวจีสมาจารที่ควรเสพและวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพและกล่าวปริเยสนาไว้สองอย่างคือปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าจอมเทพเรากล่าวกายสมาจารไว้สองอย่างคือกายสมาจารที่ควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดากายสมาจารสองอย่างนั้นกายสมาจารใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพกายสมาจารนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกายสมาจารเช่นนี้เป็นกายสมาจารที่ไม่ควรเสพบรรดากายสมาจารสองอย่างนั้นกายสมาจารใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพกายสมาจารนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกายสมาจารเช่นนี้เป็นกายสมาจารที่ควรเสพข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวกายสมาจารไว้สองอย่างคือกายสมาจารที่ควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าจอมเทพเรากล่าววจีสมาจารไว้สองอย่างคือวจีสมาจารที่ควรเสพและวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาวจีสมาจารสองอย่างนั้นวจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงวจีสมาจารเช่นนี้เป็นวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพบรรดาวจีสมาจารสองอย่างนั้นวจีสมาจารใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นวจีสมาจารเช่นนี้เป็นวจีสมาจารที่ควรเสพข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าววจีสมาจารไว้สองอย่างคือวจีสมาจารที่ควรเสพและวจีสมาจารที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าจอมเทพเรากล่าวปริเยสนาไว้สองอย่างคือปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาปริเยสนาสองอย่างนั้นปริเยสนาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพปริเยสนานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงปริเยสนานี้เป็นปริเยสนาที่ไม่ควรเสพบรรดาปริเยสนาสองอย่างนั้นปริเยสนาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพปริเยสนานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นปริเยสนาเช่นนี้เป็นปริเยสนาที่ควรเสพข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวปริเยสนาไว้สองอย่างคือปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้จอมเทพภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แลจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมในปาติโมกข์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพมีพระทัยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์